Σας έκανε ο Σρόιτερ εχθές, χάλια. Εμάς. Κωμωδία ήταν. Βέβαια. Α, η αλήθεια είναι ότι τέτοια κωμωδία εμείς δεν έχουμε κάνει. Ο Σρόιτερ εξελίσσεται σε μεγάλο τρόλ. Πολύ μεγάλο. Σε μεγάλο τρόλ. Σε μεγάλο τρόλ. Βέβαια, είναι ένα θέμα τώρα που αρχίζουν τα κανάλια σιγά σιγά και προβάλλουν το κάθε ζαβό. Εντάξει, ο άνθρωπος έκανε κωμωδία. Ναι, εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό όμως. Είναι ένα θέμα. Εσύ δεν έχεις βγάλει το Λεβέντη. Λεβέντη, εσύ δεν έχουμε βγάλει. Εμείς μόνο Άδωνη. Που ο Άδωνης είναι καλός για την κοινωνία, δεν καταλαβαίνω. Μου έγραψε ένα φίλο εδώ κοντεύει να μπει στη Βουλή αυτό. Και του λέω εσύ εδώ μπήκε ο Καρδαφέρης, μπήκε ο Λεβέντης, μπήκε ο Κυρφώτης. Έχουν μπει ένα σωρό. Γιατί να μπήκε ο Αρτέμης, λέει, δεν κατάλαβα. Καλά, που μαλακίε τώρα, άλλο τίποτα. Στο τώρα που είπε Αρτέμης, ξέρει ο Άγιος Αρτέμιος πιανού προστάτη είναι. Του Μπαλούρδου, φίλε. Όντως. Ναι, όντως, όντως. Αλλά και όχι μόνο και των αντρικών γεννητικών οργάνων. Πλεονασμό. Θα έχεις φορτώματα μικρέ. Οχ, λες. Ναι, ναι, ναι. Σαν τους Ρόιτερ ή λιγότερα. Με λένε Αρτέμι. Πολύ νόημα. Λίγοι τα πιάνουν τα νόηματα, Αρτέμι. Λίγοι τα πιάνουν. Πολύ νόημα. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα, να. Εμείς μαλάκες είμαστε τώρα που φύγαμε στα εξωτερικά. Κοντεύουμε να κλείσουμε δεκαετία και ο Αρτέμις θα δώσει 20 χιλιάρικα σε κάθε Έλληνα. Αν είστε μαλάκες, με ρωτάς. Ναι, για πολλούς λόγους. Εντάξει, σε φιλώ πολύ από Λονδίνο. Μωρή Λονδρέζα. Έλα. Τι καιρό έχει, γιατί θα στείλω μια πρώην κόμενά μου. Έχει βροχή και καταχνιά και γάμισέτα. Ας το διάλειμμα στο Λονδίνο, πώς έτυχε. Κώστας. Γεια σου Κώστα. Θέλω να σας προτείνω να σκεφτείτε μια αγρανάπαυση, να τους κάνετε να σας πεθυμίσουν λιγάκι. Α, σωστό, σωστό, γουστάρω, ναι. Μην αφήσετε ανεκμετάλλευτο το Twitter από αυτό τον αρχιφασίστα, τον Γεωργιάδη, που ζήτησε συγγνώμη από τους Εβραίους. Την πήρε ήδη στην Κολοτούμπα. Ναι, το δω. Για χαρά σου και να κρατάτε γερά. Είναι στο Μητσοτάκη, θα βγει παψηφί, δεν θα βγει. Ρε. Το που πήρε το Φωτήλα, πώς το άλλο το λένε αυτό του ποταμιού. Τώρα πάει, τέλειωσε, δεν έχει. Δεν υπάρχει γυρισμός για τον Τσίπρα. Από 30 πήρε στα 25, ας πάρει και τον Πάγκαλο να πάει στα 15. Μα δεν ταιριάζει στις ιδέες ο Πάγκαλος. Τι δουλειά έχει ο Πάγκαλος εκεί, δηλαδή μέχρι Βενιζέλο αντέχει η Νέα Δημοκρατία. Ο Πάγκαλος το Σόρα δεν θα ήταν άσχημο, στη Χρυσή Αυγή επίσης. Δηλαδή δεν είναι ο Μητσοτάκης ακόμα για Πάγκαλο. Αλλά πάει σε καλό δρόμο. Καλησπέρα, όμορφε. Γεια σου, Τζουτζούκα. Θέλω να καταγγείλω τη σεξουαλική παρενόχληση που υφίσταται ο Τσολιάς κάθε φορά που βγαίνει στον δρόμο. Και εγώ την καταγγέλω. Για πες, τι σου κάνουνε, μωρέ, αυτές οι λυσάρες. Μωρέ, μου την πέφτουν οι ανώμαλες συχτήρες συνέχεια. Ούτε μου στο διάολο πια. Εσύ που τα ξέρεις όλα, τι ακριβώς είναι η νομισματική χαλάρωση που ακούμε τόσο συχνά. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα, χωρίς να γίνω χυδαίος και σεξιστής. Χαλάρωση όταν λέμε, σκέψου τώρα κάτι που είναι πολύ σφιχτό, ανοίγει σε συγκεκριμένο μέρος του σπιτιού. Ναι. Το ίδιο με πολλά νομίσματα να βγαίνουν από μέσα. Αυτό δεν θα γίνεται μόνο σε συγκεκριμένο μέρος του σπιτιού, στο θρόνο τον ατομικό που λέμε. Αυτό θα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας για να επέλθει η χαλάρωση. Είναι η νομισματική χαλάρωση που λέω. Και μετά θα είσαι χαλαρός. Να το πω λίγο πιο επιστημονικά, αλλά ζουράρης, ευρύπροπτος. Ή αν θες να το παίξω και στοιχηματικά, κολόφαρδος. Έλα, μωρή χιονάτη. Έλα, καλέ. Γαμ***γες πάλι να πούμε. Πού είναι το κακό επιτέλους, πού είναι το κακό με το γαμ***τσι. Εντάξει, άμα σας αρέσει και το ευχαριστώ. Αμάν πια. Επειδή μας έχουν σκοτήσει πάρα πολύ τα αρχή, για να πούμε αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες που τώρα τελευταία από εκλογική σε εκλογική αναμέτρηση όλα τα αρχή τους πιάνουνε. Καταρχάς, το ερώτημα είναι δραχμή ή ευρώ. Δραχμή ή ευρώ. Όταν ο άλλος ακούει ο ηλίθιος γιατί περί ηλίθιων πρόκειται και με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα το επικαλούμε, έτσι. Όταν του λες το αλλού δραχμή ή ευρώ, είναι λογικό να σκεφτεί με το φτωχό του το μυαλό, τη δραχμή που έτρωγε τις υποτιμήσεις και αυτά, χωρίς να σκεφτεί το τι ακριβώς γινόταν από πίσω. Αν όμως γίνει το ερώτημα ξεκάθαρα, θέλετε ευρώ ή εθνικό νόμισμα, τότε θα δούμε τις απαντήσεις. Και αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε και τη δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, αυτό το ερώτημα αυταπάτη, ποιο τραπεζικό ομόλογο προτιμάς, από σένα δεν το περίμενα να το ακούσω, να σου πω την αλήθεια. Αν θέσουμε ένα ερώτημα, να πούμε καπιταλισμός ή όχι. Καπιταλισμός ή κάτι άλλο. Δεν θα πω το άλλο για να μην σοκάρω συνειδήσεις. Το ποιο τραπεζικό ομόλογο θα διαλέξουμε, δεν καμπτε. Κοίταξε να δεις, υπάρχει προϋπόθεση. Από εκεί και πέρα για να κάνεις εθνικό νόμισμα, κρατικοποιείς τράπεζες, θέλεις υποδομή, ρε μα. Άρα δεν μπορεί να σταθεί ένα τέτοιο δίλημα από μόνο του. Δεν μπορείς να βάλεις την τράπεζα της Ελλάδος στην ιδιωτική να πούμε να σου τυπώσει νόμισμα, μην είσαι χαζός. Έχει κι άλλα από πίσω. Αλλά ας κάνουμε ξεκάθαρο ερώτημα. Σε εθνικό νόμισμα, δικό σου νόμισμα, ρε μαλάκα ή ευρώ. Να σταματήσουν να παίρνουν τηλέφωνο την Εκάλη και το Ψυχικό και την Κηφισιά να πούμε που οπωσδήποτε αυτοί θέλουν ευρώ. Ας πάρουν και στο Καματερό, ας πάρουν και στα Νογλιώσα να δουν την Πινελίκη που θα φάνε. Άντε γαμπτε πια μας έχετε σκοτήσει τα αρχιδάκια. Αυτή την παπάρα με το διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδος είναι αλήθεια, ρε φίλε, ή το τρολάρετε εσείς? Είναι αλήθεια. Αυτό είναι το χειρότερο. Νίκος Παπάς. Ο Νίκος ο Παπάς θα μείνει στην ιστορία για τρία πράγματα. Ένα για το φιάσκο τηλεοπτικών αδειών. Δύο για το διαστημικό σταθμό του. Τρία για τα φθηνιάρικα σε ριζοτρόλ που έχει. Το λες και πετυχημένη καριέρα. Επίσης τώρα που το σκέφτομαι θα μείνει και για την πιο σύντομη έξωση από το Μαξίμου ever. Για να δούμε. Του Παπά, λέω. Ο Παπάς μονό. Παιδί μου αυτό την έχει φάει την έξωση τώρα εδώ και κανένα τρίμηνο. Ναι. Real. Ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολη επικοινωνία. Προσπαθώ τώρα τρεις μέρες και δεν μπορώ να πιάσω. Δεν σηκώνει κανένας. Πιάσα το όμως τώρα, ε. Έτυχε. Δεν έτυχε, δεν έτυχε. Επιβραβεύτηκαν οι προσπάθειές σας. Δεν θέλω να τα βλέπετε έτσι, σας την τύχη όλα. Τέλος πάντων, τον κύριο Παρτάλη μπορώ να έρθω σε. Τόσους σκόπους για τον Παρτάλη, μισό λεπτό. Λαό μας το πάνε σιγά σιγά όλοι για γκρέξη και τετραχμή, έτσι. Αυτός είναι ο μοχλός πίεσης που έχουμε, να ξέρεις. Δηλαδή, αυτό το λέμε που και που όταν είναι να κάνουν τσίσα οι Ευρωπαίοι. Μήπως το θεματάκι είναι άλλο, τι θέλω να πω. Μπήκαμε το 2002, με δραχμές είχαμε μια περιουσία, τέλος πάντων ότι είχαμε. Είχαμε κάποια χρήματα στην άκρη, μια αξιοπρεπή δουλειά. Και μετά από 15 χρόνια ευρώ, ας τα ξεβρακώσαν όλα και μας βγάζουν για το ευρώ και έχουμε ξανά δραχμές. Πώς το βλέπεις το πράγμα, δηλαδή δούλεψε, έτσι. Πήγε καλά το θέμα. Να το ξανακάνουμε, θα έλεγα. Αυτό λέω, μετά από 15 χρόνια πάλι θα μας βγάλουν σε ένα μάνα τα ίδια. Ναι, με κάτι άλλο έχει απαραίτητα δραχμή μετά. Άλλο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτή τη φορά όχι ως φάρσα, ως κάσα. Μπράβο, μπράβο. Success story. Σαν χθες story. Όχι success, σαν χθες story. Για Παρασκευή, παραγγελιά. Αυτιά, γεια σου, καπετάνιο. Και από πίσω, εγώ θα πάρω καπετάνιο, εγώ θα πάρω ναυτικό. Έρχεται ο καπτάν Αλέκος τώρα. Έτσι τον λέω τον Αλέκο το φλαμπουράρι. Πειρά του, λέω καπτάν Αλέκο. Γιατί έτσι λένε στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι. Εγώ θα πάρω καπετάνιο. Θα παντρευτώ ταξιδευτή. Έρχεται ο καπτάν Αλέκος τώρα. Πριν τον χορτάσω να τον χάνω. Να φεύγει πριν με βαρεθεί. Έρχεται ο καπτάν Αλέκος τώρα. Όπου να είναι φτάνει ο Μπέις. Και να μην σκιαζόμαστε τον Ιμπραήμ, λέει. Τόσους και τόσους στρατούς νικήσαμε που ήταν καλύτεροι από αυτόν. Φτάνει να σταθούμε σαν άντρες. Για με την καλή έννοια. Έλα, μια παραγγελία και την Παρασκευή θέλω. Τον Άδων να λέει παραγγέλνεται, παραγγέλνεται. Τον Αλέξη να λέει ορέστε από τη Αμαλιάδα και τάδε. Και τον Κούλι να λέει λάδι από την Πάκη, Εκκινάρης από τη Ξάνδη. Φίλε Χρήστο, το 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Προλάβετε! Κατοίκη στο Δομοκό. Αμύγδαλο και σουμάδα στον Άγιο Νικόλαο. Καλιγουρόμαστε! Αγαπητή Ελένη. Πάρτε το όσο προλαβαίνετε! Πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους στο Κιλκής. Τσακώνικη, Μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ, φορτώστε! Προλάβατε! Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Μια παραγγελία για την Παρασκευή, ρε εσύ, τώρα με τους αγρότες που βγήκαν έξω. Την Κατίνα την Πατζελή με τον Παπάτζα, τα ξεφούσκω τα λάστιχα. Τη θυμάσαι παλιά. Κάθε φορά που οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους, ξέρεις ποιον θυμάμαι. Τον Τάκη τον Παπάτζα από την Παντοπρόκ. Θες να το βάλω, μωρή. Ευχαριστώ. Γραφείο Υπουργού λέγεται. Καλημέρα. Καλημέρα. Το γραφείο της κυρίας Μπατζελή. Ναι, ναι, της καλημέρα, κυρίες. Καλημέρα. Ο Τάκης ο Παπάτζας είμαι από την Παντοπρόκ. Πρόκα καρφί με τις πρόκες. Ναι. Πήρα να συνεννοηθούμε με την κυρία Κατίνα την Μπατζελή. Από ποιο μπλόκο ξεκινάω. Ήμασταν στο τηλέφωνο χθες και δεν ξέρω τώρα τι να κάνουμε. Μισό λεπτό και θα κρατήσω εγώ τα στοιχεία σας. Για πείτε μου, πείτε μου. Δεν είναι εκεί. Εδώ είναι εσύ. Πείτε μου λίγο το όνομά σας. Ο Τάκης ο Παπάτζας είμαι. Τάκης. Από την Παντοπρόκ. Παπάτζας. Παντοπρόκ. Μισό από. Σας το λέω. Παντοπρόκ. Προκ και θέλετε. Πρόκα καρφί. Σημειώστε. Ναι, πρόκα. Να συνοηθούμε με την κυρακατίνα την Παντζελή. Από τα μπλόκα, ποια μπλόκα να ξεκινήσουμε. Έχω μαζέψει εδώ πέρα την ομάδα κρούσης. Τους έχω εφοδιάσει με πρόκα. Μπλόκα. Ναι, πού ξεκινάμε. Νήσετε. Μισό λεπτό θα περιμένετε. Για περιμένετε λίγο. Περιμένω. Ναι, με ακούτε. Ναι, μου είπατε Τάκης Παπάτζας από Παντοπρόκ και μου είπατε από ποια μπλόκα θα ξεκινήσετε. Ποια μπλόκα ξεκινάμε, γιατί σας λέγω, έχω μαζέψει εδώ την ομάδα κρούσης, τους έχω εφοδιάσει με πρόκα καρφί, να πάμε τη νύχτα να τρυπήσουμε τα λάστιχα, να τελειώνει αυτή η ιστορία με τους αγρότες. Ναι. Πόσο θα κρατήσει. Πείτε μου τηλέφωνο επικοινωνίας και θα σας πάρω εγώ. Να σας πω ένα κινητό, γιατί είμαι στους δρόμους, τώρα φυσικά, το πάμε. Φυσικά, ναι, πείτε μου. 697. 352, ο Τάκης ο Παπάτζας από την Παντοπρόκ. Θα ήθελα να μιλήσω και με την κυρία Κατίνα την Παντζελή που έχουμε και γνωριμία παλιά από τη Φθιώτιδα. Και έχετε μιλήσει με την κυρία Υπουργό καθόλου. Έχουμε γνωριμία μωρέ από τη Φθιώτιδα παλιά και θέλω τώρα να συνοηθούμε οι δυο μας γιατί συντοπίτηση με την ψηφοφόρος να εξυπηρετήσω. Εγώ να κάνετε τα στοιχεία καλώς. Ό,τι όπου μπορώ να βοηθήσω και εγώ να πάω να τρυπήσω με την ομάδα μου τα λάστιχα να φύγουν από Κιχάμο να πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτό. Ναι. Ναι, με ακούτε. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, εγώ κύριε Παπάτζα θα το συζητήσω επειδή είναι σε σύσκεψη αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργό. Δεν μπορώ να τη διακόψω. Είναι με τους αγρότες, μιλάνε. Είναι σε σύσκεψη. Μήπως τους βρούμε τώρα που είναι που μιλάνε με την Υπουργό. Πάω τώρα που είναι άδεια τα τρακτέρ να τρυπήσουμε τώρα. Δεν είναι με Υπουργό, όχι, δεν είναι. Εγώ θα τα κράτησα τα στοιχεία, θα σας καλέσουμε εμείς, εντάξει. Εντάξει, περιμένω. Ωραία, γεια σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Θα βάλει την Παρασκευή τον κυραλέκο του Ζαμπέτα. Κυραλέκο. Θα βάλει το τρίτο κουπλέ όμω, όχι όλο. Το τρίτο κουπλέ και εκεί που λέει για το πράσινο γυλαίο και τα λοιπά, θα βάλει το Φλαμπουράρι να λέει κρατάτε γερά και μετά από κάτω αυτό που λέει γεια σου Πασόκ μεγάλε, εντάξει. Εκλογέ βλέπετε. Όλα αυτά. Εάν ζωρίσουν τον Τσίπρα, όχι. Μπορεί να πάει σε εκλογέ Τσίπρα. Όχι. Γιατί επειδή είστε κάτω 15 μονάδε από το Κυριακό. Τώρα δεν το πιστεύουμε εμεί αυτό και το λαό. Εγώ έξω τώρα πέρασα ναι, ναι. Κάτι, ένα ταξί και ένα κύριο. Κρατάτε, κρατάτε. Κρατάτε, κρατάτε. Με το πράσινο γελέκο. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Λοιπόν, θέλω να σου πω πουρί από έρχονται χρόνια δύσκολα. Έρχονται χρόνια δύσκολα. Γεμάτα στην Ελλάδα του 2000 γίναμε όλοι βασιλιάδες. Λαϊκοί τραγουδιστάδες. Στην Ελλάδα του 2000 γίναν όλοι βασιλιάδες. Λαϊκοί τραγουδιστάδες. Στη δικιά μας κοινωνία ζούσαμε άλλη αγωνία. Μην πας στη Γερμανία. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δεν θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Βράχο, βράχο τον καημό μου. Βράχο, βράχο τον καημό μου. Τον μετράω και πονώ. Αυτό είναι musical, δεν είναι αφιέρωση. Πού το αφιερώνεις? Αυτό το πρόσκυλο που για να φανεί μέσα από την ασημαντότητά τη έπιασε στο σώμα τη ο Σελάρα τον Καζαντζίδη. Και όποιο δεν ξέρει για τον Σελάρα τον Καζαντζίδη, ότι ήταν ο μοναδικό τραγουδιστή που ζήταγε οι τραγουδίστε που ήταν μαζί του να μην δείχνουν τα μπουκιά του, που ζήταγε να υπάρχουν φτηνά ποτά για να μπορεί να τον ακούει ο λαό, που ήθελε να έχει στίχο με κοινωνικό περιεχόμενο και που ξέκανε επανάσταση εναντίον των δισκογραφικών. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω να κάνεις ένα ποτ πουρί με όλους αυτούς τους πολιτικούς που προβλέπαν την ανάπτυξη, μαζί με το σημερινό του Καφιά, η Άνοιξη που θα έρθει, και τη Σοφία Βόσου θα είναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη. Σε χαιρετώ. Και επειδή πιστεύουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια στα οποία θα υπάρχει έστω και λίγο η Άνοιξη. Η Άνοιξη. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Η Άνοιξη. Το 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά ανάκαμψης μετά από 6 χρόνια ύφεσης. Το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, το πρώτο εξάμηνο του 2016, θα είναι το εξάμηνο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η Άνοιξη. Έλα, Αποστολή, τι γίνεται? Καλά. Λοιπόν, έμαθα ότι υπάρχει ένα demo με το Λεβέντη να τραγουδάει τα παιδιά του Πειραιά. Μπορεί να το βάλει, να το βρει, να το βάλει. Θα το ψάξω, έλα, για. Απ' το παράθυρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Παρασκευή, θέλω να μου βάλεις Φλαμπουράρι που λέει βλέπω κάνω ουράνο, αλλά θέλω από πίσω να βάλεις και τη Βλαχοπούλη που έκανε το Medium και έλεγε κοιμάμαι, βλέπω, τι βλέπεις και ρωτάει ο Χρόνης, τι βλέπεις, εκεί που θα λέει τι βλέπεις θα βάλεις το Φλαμπουράρι, να λέει βλέπω, κατάλαβες, και μετά κάνε μου αέρα με ένα κατοστάρικο, σαν άμα ένα Φλαμπουράρι βλέπω. Τι σκέφτεται, η αστιμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο. Ένα σύννεφο δεν με αφήνει να δω. Εμείς βλέπουμε το 2018 θα έχουμε βγει από την κρίση. Βγάλει ένα χιλιάρικο να κάνεις αέρα με διατηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετήσουμε νέα μέτρα. Άντε, πάμε το χέρι στην τσέπη. Εμείς βλέπουμε το 2018 θα έχουμε βγει από την κρίση. Ωραία. Αχ, ωραία. Διελήθη. Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκα λόλιμα. ουράνι από το πύρε. Ρε φιλαράκι, κάνε μου ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Τι θες? Την άλλη Παρασκευή το κοριτσάκι με τα σκατά με το κουλί. Παρόλο που είναι after Christmas θα στο βάλω. Το κοριτσάκι με τα σκατά. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια ορεινή πόλη, νωρίς το απόγευμα, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο κόσμος βγήκε για να ψωνίσει. Κατοίκη στο Δομοκό, πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους στο Κιλκής, Τσακόνικη, Μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Και να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι να ετοιμάσει το φαγητό της τελευταίας βραδιάς του χρόνου που θα το έτρωγε όλη η οικογένεια μαζί κοντά στο τζάκι. Θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Ξαφνικά, μια φωνή μικρού κοριτσιού ακούστηκε διαπεραστική στο δρόμο. Εμπιστευθείτε μας! Το κοριτσάκι φώναζε όσο πιο δυνατά μπορούσε. Ξέρουμε πώς να φέρουμε δουλειά στην Ελλάδα. Έχουμε σχέδιο. Είμαστε προετοιμασμένοι. Αλλά κανένας δεν έδινε σημασία. Τα ρουχαλάκια που φορούσε ήταν παλιά και τρυπωμένα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε? Τα κοκκινοπά μαλάκια της πέφτανε στο χλωμό πρόσωπό της και με τα τρεμάμενα από το κρύο χεράκια της προσπαθούσε να κρατήσει το χαρτόνινο κουτί που ήταν γεμάτο με τα σκατά. Οι ώρες περνούσαν και η μικρή απελπισμένη μουρμούρισε. Καλοχαιρέτα, τσιπεζούς, όντε καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Το κρύο είχε παγώσει τα χεράκια της. Το κουτί με τα σκατά έγειρε και μερικά πέσανε στο πεζοδρόμιο. Μα η μικρή δεν είχε κουράγιο να σκύψει να τα μαζέψει. Το κοριτσάκι με τα σκατά ήταν νεκρό. Στα τσακίδια. Αλλά η ψυχούλα του ήταν τρισευτυχισμένη στον ουρανό, κοντά στον Πανάγαθο. Μητσοτάκι. Τότε μάνα θα σε δω. Τότε μάνα θα σε δω.